بلى نسرين تولى شوي عبد الرحمن هركاتك وده بدل تنجيد بينم واز دكم ظلم شخ شخ دكم دي جاري اشتر دركوا چلي ري بوستا سركد عبد الرحمن بشيوي جنياني مني ناردوا تاوكو بيد رابقينم كاو زندو ونامي چگرين جشي بيداوم بوتو قورم قلت سركد عبد الرحمن توي ناردو تيرا بلى امش نامه که ایتی فرمو گورم اما خطی عبدالرحمنه بیگمان ایستال چویه اوپسیارانی دیکیت والامکه لنیو نامکه بدست دکوه نام ناسی من شانشانمو یچکم لسر بازکانی سر کرده شاو سر کرده عبدالرحمنش لسر او اگره با بینینی تو کارک بکه دایی نه توانم ایستال اگل تو دابیم شانشان دیویست لسر ماو سرکه عبدالرحمن لم کارده اگه دار بکمو زاکی دایی لیر نارم تا کسر کرده تو تو آگاه دارد که مو آواز نشانه پیاوتیا. ای اگر سر کرده تو تو راتی کرده و کاری بداد بروی او کاته سیده کی گورم؟ او کاته ایرا بذی دلم به هر شی ویگ بود. اگر شم شیره کشم بکار بیانم. در روم سر کرده عبدالرحمن آگاه دارد که مو لام کاره. خوا حافظ گورم. آوری کم عبدالرحمن. او سر کد با سلامتی دن مو. انشالله. من سرکرده حمزم دمیت ساوم با سرکرده چو چو که بوکارش گرینگ دایی درگاب کنوا لوانه پاسوانکانی و درگای خوتو بن درون بو درگای دومی کوشه که پاسوانکانی و شیارن نشراو امرو تصاو فیکو بخد غیر دبیست کده چو چو چی بسرات بی تاکو نتوانی پیشوازی لمیوانم کادم رو خیر انشاءالله بیانی دگاری مو تاکو ببینم لتختکه نشراو نتوانین امرو پیشوازی لکز بکین او تخت داری که به درگاکه حلواس رابو نشراو پیشوازی لکز نکره هرچند او میوان پیاوه چی گرن جیش بید امش لروشتی میوان بوده بوای بگره تو او شوینه لی هاتوا بی اوی لدرگاکش بدن حمزه سنجارك هات بو اوي خو حافظي بقال سر كده گشتي سپاي امپراتور بلام ريگه نددرا بو پيوابو او پيلان كلا پيلان كاني چوچو بيويست امو قرنوب من زبناواني او خانوتا يوارب شون سين تاكو يواره اما محاله او خانو زور گوريا دهي چيتان پيدالم جي بزي كن هرچي دياري شه بيگرن نو بوستر كده گشتي چوچو ده خيرا كن باشا باشا بوچی دتی واب کی حمزه؟ لبروی امشو یه لب زیدلین. ها؟ که وقت هواالی چه عبد الرحمن تیجشتیا؟ بله. دش زنم یست حالا شویا. بلام تو نم آگه در نکرد تو ولترسی وی نو که هواالا کبلا بی تو. بوی آونی هنیم لشادی و خدا لیم ببوده. قیدی نه که با شویش کار زنان حاصل کرد کردو. یالا دست بیم کن. ماوی ام گشت 1500 میله برای باکور زور نخوشی ما دیتا ره بلام دبی باشی ویچ کارزانه نا او رگه ببرمو ها سرکت بابگرین مو ای سر کرده دبی در سوزی خومت بابسن میرم ام نامه دلی جوش دام بو ام گشتا ایستا کوشک سوالا حمزه دستی لهمو دیاری کانی حل گرد که پید بخشی بو دیگه اشتی؟ حمزه زود پالوانه نهات لامانو بزیش من دیلی هر به پالوانی و پیو مقولانه زود دیلی آبا بسلامتی بزی من بیالی گورم اگر حمزه لامان بروه اوازه بیتا دجنیشی ترسناکو لبرو رو داده وسته توا نیلی برواد من وای دبینم باشتر وای بی کرشی چکا خیانت لیده کاد میدن گون پیمانم پیدا بو پیشتر که بگره تولای عبدالرحمن او کاتی دلنیاب و لوی کوازین دو اگر امر رو بیو کجم دب مبنیشتا خوشی زاری خلق اواج دستر کردهشی گوری وگ من ناوشی توا خوبا شوا بسر برزی در روات و خیانتی لینه کردین من زور حالا بوم لوی ریم ندا بیتا لام بو مال اوائی پیویست او حالایم راز بکم و لبران بری دا بله بله لپیش و پیش بر بسته یکمی اقلاتا نگره رو باری زد هر پیش جل جد سلاتی چوچون و بوش جل جد پارزگاری شماره چی زور سرباز ده گورم نه توانی بگره اینو هاول دادین لیان درچین ها؟ وی بابا بابا تو همه کمتی نه من رگه ها لیده گرم تو برو پارزگاری خانم کو ایو برون باشه باش لای چو چو هاتوی تاوکو قول بستم که ای نخیر سرکده چو چو وادیتو دیوید بد بینی چی؟ سرکده چو چو خوی هرچند سربازکانی دوروبری چو چو به هز من بلام توز قالق گویان دانه هنم تاکو بستر لاششم داتی برن بلام چیب کم اوکاتش ناتوانم بگم اولای عبدالرحمن من خم هاتو مال اوائی لیبکم حمزه تواویش دلنیابا من هر جیز لبالین خم پشیمان نبوم توا هستم بشتر مزاری کرلو هل سکوتی برانبرد انزام دا حمزه کس پارز راو نیه اللہ هلو کمو کری داوام وای ام دیاری سادیم لی قبول بکی سباس دکم بلام اما بس بو من کتو مال اوائی لیبکی چیتا من خم هاتم بو مال اوائی زا او دیاریش ببونی مال اوائی و دبی قبول بکی گوای غتین لناخی دل مو سپاس دکم ای سر کرده من ام دیاریت ببونه مال آوائی لی قبول دکم وی گمسا سپاس دکم ایستا ای سر کرده ریم ده بابرم محافیز براستی هیچو پوسا دیاری که ورگر بی اویل عصبه که بیت خواره و یانک زور تو ربا او تنها بو امش زوری نو سربازی تندو تیجین پاسایی با بینوا او دویست هشار بید چون که ما فی خویتی بترسید عبد الرحمن پیروز بایی ده کم نسر گرانوی او پیاو معقول بولند مال آوایی چی شایسته لین چوچو با حمزه جیبه جی کرا بلان پیاوکانی چوچو و کچوچو نرمونیان نبون بایل بران بر حمزه او گشته دجواری زوری تی دابو تاکو بگره تو لای عبد الرحمن جاده به چیب کرد دبی زرشتر سر لنوی به هاور خوشویسته که بگاتوا لیره کم یک چاوروان بن من دارون قصه لگل پاسوانه کنده کم بایسه گرم راوست راوستا من حمزم داوم و ایرم بدن لیره درچم سرکرده چوچو رگای داوم سرکرده حمزه هات من هیوم سروشی پاسوانه یو بازگیم ای سرکرده داوم و ای حکاری رویشتری خوتم با باز بکی خواهفیزیم لسر کرده چوچو کردوه کمیک پیجستا استاش داروین برو نوچه باکور بشی باکور لجه ده سلاتی شاوی خیانت کرو دجمنی هر گوی سر کرده چوچویا تو بلگنامه گش کردن پیا بلگنامه گش کردن؟ نخیر بلگنامه شو اسلاوم نیا چون کمنو بپلم لکارکم دا کارا تاکو پرسو رانکم لگل سر کرده گشتی چوچو ناتوانم رد بدم گاتم بدز نیا تاکو بفیروی بدم سر کرده چوچو خوی رگای پیداوم که گشت کم هر چیز من ریپ نادم، چون که اگر ریاسای پاسوانی پیشل بکم، او که دسترم پل دادن، نتوانم رید بدم گورم تو سوری سرم ها؟ بله، هر چیز نه علم روی، دی بگره و او شنه ایلی هات توی گوات ریگه چاره ایترم نیا برادای دوای اوی هیوت کشتو دتوه لیرش تیپ ریبوه پر سورا تو حالا توی لیاسا هیا خیبو بگره وا رویم بدا بروم پیش اوی سر للاشا جیاب کم وا من ساوروانم دکردی حمزه هرگیز نتوانی با قلایتی پری نه توی کمی کش بری تو سر خو سرت پل دادم و حالت دواسم با او دیوارا او کاته دزانی سند بهیزم دبی بمری بخیر به گورم ایمه چاوروان من دکردی شوینی نیشت جیبون من بو آمده کردوی بو خوتو او خان میل گلت دا دام و بفرمونو بین خواروا سپاستانکم رو اللهی امراز ندودلی نکم اگرت تیه برددن حمزه تا دمری ای هر رسل تاو هستن ببونی خیانت کرد وانگی او چی دکی من کز ناکوشم بخوشی اوان یکم زرده بشرده کنده دجم دا اگر نیا کوزم دم کوزن او کاته چیر شلو جه سلی او اندتان پاریزه سون هودا دغات ولای عبدالرحمن لوانی حسب دود لیب کرد است چون که ماوی چی زور لک دا براون او قرنا گرم تا کو بیچ اندگین مو امه بابونی تو به هزن حمزه بلای به هیوه اون به سلامتی بگین دزی لکو تایدا لرو بارشین د پرینوا اوش دوا بربست بو ایمه تاکو دا گینه باکور استا کاتی بی گیشنا راتسون نسلین هده که قوارن من بو اماده کهی زور من برسی بوا گورم دلی سرکدتان برپرسیو دامسی براستی پیاویشی منظور و دجوارا ایمه پیش من بسرکرده چی چاکه تاکو بتوانین لورو بارا گوره پرینوا وای بوده چه رنگه من نده بپرینه و بخواه بزبری هیز ده پرینه و راوسته من سرکده شین شینم سرکده او پاپورم ده بخیرهای خود بلازینا من سرکده همزم ده میلو رو باره پرمو بسلامتی ده پرینه و بی اوی بلگنه همی گشت کردن الله بید و ابزانم تو زورد لباره منو بیستوا از ناکم ببیتا کسب لسرم کواته ده تبیه سرپیتی فرمانه کاری سرکده چو چو بکید سرکردت چو پیاوی چی بریزا هر اویش رگای داوم گشت بکم بمان موانی او بم هرس کوتانی تو رازی بی داوم وای بسلامتی بمان پر این تو بی اوی خوی مرشه ادو آشم یه نکی بوی بابا دتانه او کوتان بسر بی ای سر بازه کن باشا دی مادم کشتی کن بو آماده کن لوانه لباردو خوشی جوار دا بجید لکو تایی دا وکو خیزانه کمو به اکا وکو دا بینه و هودا خان بلام او ناو چیده که به تشهد صلاح تسا کده چو چو بوی پیویست آگه دار بین دستم رگان پیدا کردم. ایو برداوم بل رویش نخراکن. مترس نیو تنها ل رویش تم برداوم بن. دوای پیدا نکم وا. خوازال بکاب سر او درندانا. نیلوان، باش پارس گریان لب کا. بالا گرفت. چی سرپیچی فرمانه کاری سرکرده چوت چوت کردو و بدوام که توی تان هرگیز جویم نه فرمانه نبوا آتوم دست جیرد بکم چون که تو پاسوانانت کشتو لکاتی در چورد دا داواش سرکرده چوت چوت اکم سزاد بر لسرم تاوانانت اوان یکم زاری ارشم با کردم ای سرکرده بیدنگ با نازانی شیشی لن زکترین سرکرده کن مالا هرگیز رد دادم برای برای باکور و سفرکت تک دادم لواز جاتر درشه پیماده تان دست جیرد ناکم بالکو سر دلاشت زیاده کم وا دایی برا و روم بوا من آمادم راو سر چور بکن شنگلیو بفرمانی سر کده چو چو آتو بولاد جا سر کده چو چو چیره من دایی او کاته سرکده چو چو با کشتی هیوی زانی لبازگه که فرمانی در کد با همو بازگه که ری با سرکده حمزر دم رو اتون باز کم ببره جاکتی سزایر سرکده اگدام هم فرمان جبه جنکات زورش دلتنگا با امنی نربوی را چو که گوتی من حالم لبروی لبیرم چو بلگه نامه چی نسرا بدم با حمزر با مبز چی گشت کهی گوتی شی حمزر استوانه چی نیه لبای روی دا با چی سرکده چو چو پارزگار لجانی کسی چی آواده کات چونکە ئەو دڵسۆزە بۆ هاوڕێیانی خۆی و زۆرش پیاوێکی مەردە زاگەر تۆ ڕاستی نەبی لەسەر ڕۆی شلی حەمزە بە سەلامەتی مانای وایە تۆ سەرپێتی سەرکردەت کردووە دای بگەڕێنەوە سەرکردە چۆچە پێی گوتم حەمزە پیاوێکە هەرگیز لە بەڵێنی خۆی پاشگەز نابێتەوە من زۆر داوای لێبوردن لە سەرکردە چۆچۆ دەکەم چونکە ژمارەیەک لە پیاوانی ئەوم کوشکە بەدەست خۆم نەبوو بڕۆ تۆ ئازادی زۆر سپاسم دەکەم لە ناخی دڵمەوە لەسەر هاتنت بۆیە و خواحافیز بەهۆی دڵسۆزی و وەفایەوە بۆ عەبدوڕەحمان حەمزە بە ناڕەحەتێکی زۆرەوە خاچی باکووری بڕی بەم جۆرە کێشەی زۆری بۆ دروست بوو تا گەیشتە جێ چۆچۆ بە ناچاری ڕێیدا حەمزە گەشت بکات بۆ لای عەبدوڕەحمان و ئەو بەجێ بێڵێ بە جۆرێک پەیمانی خۆی گەیاندەسەر و ڕازگۆی خۆی نیشاندا بۆ حەمزە بەڵام دەبێت چۆچۆ دەستبەرداری مەرام و نیازە گڵاوەکانی خۆی بێت لە زنجیرەیدا تووشتێکی سەیر ڕوودەدات هودا و حەمزە دەگەنەوە لای عەبدوڕەحمان و پێکشاد دەبنەوە بەڵام شەڕێکی دژوار لە نێوان حکمەت و حەمزە ڕوودەدات بۆچی دەبێت سەردەمی برایەتی و هاوڕێیەتی بەسەر چوبێت لە نێوان هەر سێ برادا یان دەبێت قۆناغێکی نوێ بێتە پێش لە کات و ساتی دژوار و ناهەموار